Wyciągnąłem jeszcze raz rękę, złapałem za kaptur, ale on nie chciał ustąpić. Daj jej pić. Wyciągnąłem tykwę, podsunąłem je i wtedy zobaczyłem, że z tych szmat wyłaniają się bardzo chudziutkie, zupełnie zasuszone, jak u mumii rzeczywiście, ręce łapią tą tykwę i piją. Po czym chowają się te rączki, a tykwa upada na ziemię. Jeszcze raz. Odsłoń jej kaptur, mówi mój brat. Łapie za kaptur, ciągnie, teraz jest trochę bardziej wilgotny, ustępuje nieco i nagle zauważam kącik jej twarz. Ciągnę jeszcze chwilę. Oddaj moje dziecko! Thank you. powrócili. Raz jeszcze Inti Illimani z lat dawnych. Ta płyta, przegrałem ją na kasetę, gdy byłem bodajże na pierwszym czy drugim roku studiów lata temu i jako jeden z niewielu longów chyba wytrzymał próbę czasu i sięgam do niego z lubością i słucham od deski do deski także i dzisiaj. Ponieważ powolutku zmieniamy formułę osobliwości, w związku z tym być może kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy mogli delektować się tą muzyką od pierwszej do ostatniej nuty, ale dzisiaj na naszym latynoskim szlaku mam jeszcze parę osób, które warto nocną porą odwiedzić. Jedną z nich jest Juan Pino, który za chwilę zaśpiewa, ale zanim to nastąpi, ja przypomnę adres wojciech.ossowski, bo państwo coś się lenią. Wojciech.ossowski, małpa, polskie radio pisane razem.pl i na Facebooku dwa profile trójkowo-osobowe i osobliwości muzyczne właśnie. A teraz już powracamy do opowieści Witka. Przerażeni odskoczyliśmy, ja i mój brat, a ona nagle rzuciła się na mojego brata właśnie, jakby wyczuwała, że on jest winien tego wszystkiego i przyczepiła się go na karku. Siadła na niego i krzyknęła: "Wio!" A mój brat, machając rękami bezwładnie, zaczął krążyć w miejscu, a potem nagle skierował się prosto do naszej chatki. Biegł, zdesperowany, a ja z tyłu: "Niech pani go puści, niech pani go puści." I on wparował do naszej chatki przez pokój naszych rodziców, ale starając się tak cicho, żeby oni nic nie słyszeli, i wpadł do naszego pokoiku, gdzie była ta beczka i w tej beczce ta żaba, i tam nagle się zatrzymał, a ona się oderwała z tego karku i wpadła do tej beczki. Blium! A my utopiła się. Więc złapaliśmy za krawędź tej beczki i zaglądamy do środka. I tam rzeczywiście ona jest pod wodą. I wyciąga swoją chudą rączkę w stronę tej żaby. I mówi: "Chodź, synu, wracamy do domu." A żaba wyciąga swoją łapę i trzyma staruszkę za rękę. Nagle jeden i drugi wychodzą z beczki, a my się cofamy i patrzymy. Przełażą przez krawędź beczki, zeskakują na ziemię. Bum! Trzymają się za rączki, a żaba chodzi na dwóch nogach. I tak kuśtyk, kuśtyk, kuśtyk, kuśtyk, ciągnąc za sobą sznur wody, kierują się do wyjścia. A mój brat mówi: "To na pewno jest Warmipukio. Skarb jest nasz, chodź!" A ja mówię: "Nie, absolutnie nie." Ale on biegnie. Był chciwy i głupi. A ja też biegnę, bo chciałem go powstrzymać. Biegniemy, biegniemy razem i dobiegamy wszyscy na brzeg wyspy. Tam stoi Warmipukio i żaba. Mój brat parę kroków dalej i mówi: "Stój, czekaj, teraz zobaczysz. Brakuje tylko Rupahmici, czerwonego kota, który prowadzi tęczę." Rupahmici, zobaczymy Rupahmici, pomyślałem sobie. Chociaż wiedziałem, że z takimi rzeczami nie wolno się bawić, to byłem zafascynowany. Faktycznie Warmipukio zawołała: "Rupahmici!" I wtedy z wody wyłonił się czerwony, świecący kot. I wpadł prosto u jej stóp, a za sobą ciągnął tęczę. I ta tęcza w środku nocy świeciła jak kolia drogocennych kamieni. Coś wspaniałego. "Teraz!" powiedział mój brat. Warmipukio i żaba wskoczyły na kota i tamtędy tęczą prosto do wody, gdzie zniknęli. A mój brat biegiem za nimi, zanim zniknęła tęcza, wskoczył też, pobiegł przez tęczę i wpadł do wody i też tam zniknął. Ach, to już prawie koniec naszej opowieści i no właśnie, mówiliśmy o Juanie Pino. To artysta w jakimś sensie podobny do Witka, tyle że przyszedł na świat w Ekwadorze, gdzie spędził pierwsze 4 lata swego życia. Jego ojciec to Bruno, artysta wielu talentów, bo był swego czasu i poetą, i aktorem, i lalkarzem, i malarzem, a poznał pewną Włoszkę chyba, czy może Szwajcarkę Santusę, która udzielała się jako lalkarka, opowiadaczka i autorka sztuk teatralnych. Los ich połączył i w ten sposób na świat przyszedł Juan Pino. Pierwsze 4 lata, jak mówiliśmy, spędził w Ekwadorze, a później z matką przeniósł się do nudnej, ale bogatej Szwajcarii, gdzie odkrył sobie pasję muzyczną i, jak sam mówi, wzrastał między lalkami, górami i snami. Juan Pino, w życiu bym go nie odnalazł, gdyby nie jego kręta droga muzyczna, o której jeszcze za chwilę powiemy, a mało tego, będziemy tę opowieść ilustrowali muzyką. Powiem tylko, że płyta, którą ten akurat wątek zaczniemy, w jakimś sensie również przypomina tatę Kazika, bo Juan powraca do wierszy swego ojca. Ojciec był w Ekwadorze jednym z pionierów ruchu Canción Nuevo, a Ekwador nie był centrum tej muzycznej i literackiej profesji. W związku z tym Bruno został do tej pory nieodkryty, poza dziełami upamiętniającymi Juana i poza osobliwościami muzycznymi. W związku z tym teraz Juan Pino, który opowiada o tym, że tak naprawdę liczy się czułość i wrażliwość. I cóż zrobić, jeżeli wszystko się wali? Odpowiedź jest prosta. Latać i zostać czułym i wrażliwym, bo to czyni nas silnymi. Miłość i ból pachną tak samo. Nie ma gór i górskich szczytów bez dolin, a prawdziwa nadzieja rodzi się w bezkresnej ciemności. Ty i ja jesteśmy tym samym, a prawdziwa strata i odchodzenie to coś, co nas umacnia. O tym jest cały album, o życiu po śmierci i o tym, że śmierć tak naprawdę nie istnieje. Istnieje coś po niej i że wszystko to, czego doświadczamy, to po prostu nieprzemijająca przemiana. Con una pierna de vino. las lo que te quitaron. Juan w Szwajcarii, ale we włoskiej części. Ciekawe, bo brzmi to tak, jakby mieszkał tak naprawdę na Sycylii i inspirował się muzyką tamtejszego zespołu Agricantos, który przecierał szlaki w takim elektroniczno-ambientowo-folkowym graniu. A tak, przypomnę, że prawdopodobnie widział fioletowe krowy z okna, a jeździł do Danii, gdzie zainspirował muzyków do stworzenia paru fajnych formacji. Ja ci za chwilę nawet nie opowiemy, tylko przypomnimy, bo w osobliwościach graliśmy je nieraz. No ale to za chwilę, bo jeszcze dwukrotnie musimy udać się nad brzeg jeziora. Czerwony kot odwrócił się, spojrzał na mnie jak taksówkarz, który się pyta twarzą, czy wsiadam, czy nie. A ja machnąłem rękami, nie, nie, absolutnie. Więc on podniósł trochę tak ramiona, odwrócił się, zawinął tęczę i zniknął razem z całą resztą w wodzie. A ja zostałem zupełnie sam, pod wielkim księżycem we mgle, a w sercu pełno wyrzutów sumienia. Co tu zrobić? No nic, trzeba się przyznać. Pobiegłem do domu. Pobiegłem, zacząłem szarpać ojca. Tato, tato, straciliśmy również Florencio. On też się utopił, już nie mamy nikogo. Ojciec, bo co jest? Odchodzi. I musiałem wszystko wyznać. Powiedziałem we łzach z płaczem, ojciec, żeby wyciągnąć ode mnie to szybciej, to bywało, że mnie uderzał. Szybciej, mów, co jest? Klaps, klaps. W końcu, jak już skończyłem, on powiedział: ach, idioci, co żeście zrobili? Ale ja też głupi, że wam to wszystko zakazałem. Chodźmy sprawdzić. Złapał mnie z całej siły za nadgarstek i poszliśmy do tej beczki. Sprawdzić, co tam jest. Jeżeli, czy jest ta żaba, czy już nie. Zaglądamy, a tam na dnie beczki utopiony nasz braciszek Jose. Ach, no właśnie. Ciekawe, jak to się skończy, a tymczasem Juan Pino przyjechał do Danii z tejże Szwajcarii i tam zainspirował kolegów do założenia formacji Walrawn. På bølgen blå, en jomfru blev stationen var hun lå. Hun har bølgen blå. Hun har bølgen blå. Du kommer hjem til din fader og mor. En jomfru blind. For du har en søn, der kan føre dit skib. Hun har bølgen blå. Hun har bølgen blå. Skøn jomfruen i villernes sø. En jomfru blev kaptajnen kastet anker mon. Jomfruen var død. Under bølgen blå. Under bølgen blå. Walravn, nie w tej wersji, do której nas przyzwyczaiły osobliwości, bo to zespół grający bardzo podobnie do naszego żywiołaka i nikogo nie powinno dziwić, że oba zespoły przyjaźnią się i wspólnie muzykowały na trasach i po Polsce, i po Danii. Zresztą nikogo nie powinno dziwić, że za chwilę powrócimy do tego wątku i po Walravnie właśnie żywiołak i mało tego, również w remiksie, tyle że wykonanym ręką muzyków z Walravne. Właśnie. Ale to za chwilę, bo teraz chyba ostatnia już nasza wycieczka nad jezioro. Starzy urowie powiadają, że Warmi Pukio jest bardzo sprawiedliwa, jeżeli będzie się zawsze rzucało dla niej garść ziaren z lądu. Ale że też musi od czasu do czasu zabierać jednego z nas. I broń Boże, żeby w zamian za to porywać jej dzieci, bo to może się nakręcić i nigdy nie skończyć. Ale jest również na tyle sprawiedliwa, że jeżeli odda się innego z nas, to ona tego pierwszego zwróci. Jak to sobie przypomnieliśmy, to mimo wszystko wyciągnęliśmy tego martwego Jose z wody. Jak obciekł z wody, zawołał: żył ponownie. No i Jose, w odróżnieniu od Florencio, którego więcej nie widziałem, żyje do tej pory i gra w reprezentacji piłki nożnej Urów. Mamy nawet boisko, które sam zbudował. Jest niewielkie, bo nasze wyspy są w ogóle malutkie. To tak mniej więcej na odległość 5 długości ciał ludzkich, to jest nasze boisko. I ja też tam troszeczkę trenowałem, ale mój brat to jest prawdziwy mistrz. No i mamy jeszcze taką zasadę, że przywiązujemy piłkę do sznurka i na patyczek, który jest wbity w trzciny. Dlaczego? No wiadomo. Dlatego, żeby piłka nie wypadała nam do wody. Bywa często, że kopiąc ją, plączemy sobie ten sznur w nogi, między nogami i trzeba to wszystko rozplątywać, ale lepsze to, niż żeby piłka wpadła do wody i dostała się w ręce Warmi Pukio. Strzeżcie się, A, przypomnieliśmy. Żywiołaka ze starszej płyty Nowa Mix Tradycja. Jeśli chodzi o nową tradycję, to festiwal już niedługo, bo bodajże w kwietniu jakoś tak zazwyczaj się pojawia. Ale zanim się pojawi, to różne głosowania w przeróżnych folkowych konkursach, które swój finał znajdują właśnie na scenach tego festiwalu i za chwilę o tym powiemy. Tymczasem napisał do nas pan Paweł z Łosic, obecny i zasłuchany jak zwykle ciekawym i mrocznym opowiadaniu Witka Vargasa i muzyce z moich młodzieńczych lat, Sepultury. Pozdrawiam wszystkich w studiu i osobliwych przed odbiornikami, między innymi starego wujka. A Kobra przysłał list tej treści. Witam, audycja dzisiejsza bardzo mi się podobała, jest bardzo klimatyczna. I Tomasz Maria Abolicjusz. Pozdrowienia dla redaktora i słuchaczy z Kaszub przesyła Tomasz Abolicjusz i jego wierna gilotyna, która szczerzy zęby na dziewiczą blachę. Ha. No właśnie, jeszcze troszkę muzyki do cięcia blach będzie. Wszelako teraz kolejny indiański trop, tyle że już z Teksasu. Juan Garcia, znany osobliwym chociażby z zespołu Kios, który przez lata był prekursorem stoner metalu cięższego brzmienia, ale po latach artysta postanowił powrócić do korzeni. Dwie płyty. Pierwsza to long play zatytułowany o kojocie, który mówił językami. Z kojotem wyjącym na tle księżyca w pełni. To najnowsza płyta, a ukaże się 27 stycznia również jebka z głową Indianina. I po tę drugą powinniśmy sięgnąć, ale rozkładam bezradnie ręce, jeszcze jej nie mamy. W związku z tym o kojocie będzie John Garcia śpiewał językami i warto dodać, że jest to, tak jak Sepultura dzisiaj w wykonaniu brazylijskiego skrzypka, album akustyczny. To nie tylko próbka tych możliwości, a ponieważ album akustyczny naprawdę palce lizać, myślę, że Państwo się nie obrażą, kiedy jeszcze pojedziemy na El Rodeo. would low know. Yes, said Johnny, and if you're trying to ride for free, it'd be the same I do to you. Yes, said Johnny, and if you're trying to tie my knees, it'd be the same I do to you. Well, oh no. I said Johnny, and if you're trying to ride for free, it'd be the same I do to you. Rodeo. Well, oh yeah. Doczytałem się od 11 do 14 maja w tym roku, 20 już, Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja i w związku z tym ogłoszone są dwa festiwalowe konkursy na folkowy fonogram roku i na folkowy fonogram źródeł. Można zgłaszać swoją muzykę do jednej bądź drugiej kategorii. No i może szczęście się uśmiechnie. Będziemy jeszcze o tym mówić i zdradzać zasady tej zabawy. Tymczasem Hańba. Zespół zaprasza 27. Zbuntowana orkiestra zagra w Szczecinie. A ci z Państwa, którzy nie w Szczecinie, a w Poznaniu będą, mamy 25 stycznia, pisze Mariusz, to dzień Roberta Burnsa. Robert Burns Day, zwany również kolacją Burnsa. Szkockie święto obchodzone na cześć narodowego wieszcza. Święto, którego ceremoniałem jest m.in. zwyczaj wypicia whisky przed pomnikiem poety, obchodzone jest zarówno w Szkocji, jak i w Irlandii, również poza granicami ojczyzny Burnsa, bo nie tylko Szkoci, ale i miłośnicy szkockiej kultury organizują takie wieczory. W dniu uroczystości celebruje się uroczystą kolację, aby uczcić urodziny, poezję i muzykę wieszcza. Głównym daniem kolacji jest haggis, tradycyjna potrawa popijana whisky. Kolacja rozpoczyna się dźwiękiem dud i odą do haggisa, wierszem, który Burns napisał na cześć tej szkockiej potrawy. Dalsze części kolacji to toasty, wznoszone whisky, toast do haggisa, Toast za damy i toast za panów. Czytanie poezji i śpiewanie pieśni wielkiego Robiego Burnsa oraz zabawa taneczna Sejli. Przy tradycyjnej muzyce poza dudami są skrzypce, flet, akordeon wykonywanej na żywo. Dick Real Maniacs z racji swoich silnych związków ze Szkocją, założycielem zespołu jest Rory Allardyce, Szkot. Już od 27 lat celebrują szkockie wieczory Roberta Burnsa, tym razem 29 stycznia 2017 roku. Śpiewają i grają kompozycje szkockiego wieszcza dla rodzimej publiczności w Blue Note Jazz Club Poznań. Najbliższa niedziela, 29, w Poznaniu Jazz Blues, Jazz Note Jazz Club na Kościuszki, na placu, nie, na ulicy Kościuszki 79 numer. W związku z tym można być i w Szczecinie na hańbie i na Robercie Burnsie w Poznaniu. To jeśli chodzi o folkowe zapowiedzi, a teraz jeszcze na zakończenie. Juan Pino wyjechał z Ekwadoru, a Curare wręcz przeciwnie, i tam przyjdzie nam dzisiejszą opowieść i noc zakończyć, a ja zapraszam na spotkanie za tydzień. chyba faktycznie w piątek